السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دوغزانغو إسلام نجامبو لكفرهيشا ككتانا ندوغزيتو سلفيين kila mwezi mara moja, ambapo mwezi huu ni nauba ya masjidi huu, msikiti huu, msikiti Masjid Mulla. Kila mwezi tunakuwa na muhadhara katika misikiti yetu hii ambayo tunatoa durusu zetu. Kwa hiyo leo ni zamu ya Masjid Mulla. Kwa kweli ni jambo la kufurahisha kukutana na kuelezana na kufundishana, bali na kuhimizana sote ambao tuko katika njia moja hii sahihi, njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwamba sote tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujaalia Waislamu. Ni jambo ambalo kila mmoja wetu anawajibika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kumfanya ni Muislamu, kwa sababu ndiyo dini pekee anayoikubali Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, dini ya haki kwa Allah ni Uislamu peke yake. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila mmoja katika sisi kutuneemesha kwa neema hii kubwa ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, lazima tujue kwamba Uislamu wetu unatofautiana kama tunavyotofautiana katika imani, na vile vile tunatofautiana katika Uislamu. Imani inazidi na inapungua. Imani inazidi kwa kufanya taa na inapungua kwa kufanya maasia. Na Uislamu kadhalika ni tofauti baina ya watu, kama ilivyo tofauti ya imani na ndivyo tofauti ya Uislamu. Imani ya fulani si sawa na imani ya mwingine. Imani zetu si sawa na imani ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu na wengineo katika masahaba, wa hakadha. Al-iman yatafawatu, imani inatofautiana kulingana na mtu mwenyewe na kulingana na ziada tuli iman kwa mtu kuliko mtu mwingine. Hakuna shaka kwamba dalili za ziada tuli iman ziko nyingi katika Qur'ani, katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea ziyadatul iman kwamba imani inazidi kwa kufanya taa na inapungua kwa kufanya maasiya. Allah subhanahu wa ta'ala katika mwanzo wa suratul anfal anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Waumini wa kweli ni wale ambao anapotajwa Allah wajilat qulubuhum huogopa nyoyo zao. Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Waumini wa kweli, waumini ambao imani zao ziko kamili ni wale ambao anapotajwa Allah wajilat qulubuhum khafat qulubuhum nyoyo zao huogopa. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu na wanaposomewa aya zake zadatuhum imana aya hizo huwazidisha imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun na pia kwa mola wao tu wanategemea, wanamtegemea mola wao peke yake. Kwa hiyo hii ni moja katika aya zinazoonesha ziada tuli iman kwamba imani inazidi kwa baadhi ya watu na hivi ni wanapofanya taa, na inapungua kwa baadhi ya watu wengine wanapofanya maasiya. Uislamu kadhalika, uislamu wa watu pia ni tofauti. Si Uislamu kwamba Waislamu wote Uislamu wao uko sawa kwa sawa. Walillahi alhamdu Waislamu wako wengi, lakini si kwamba Waislamu wote ni sawa kwa sawa Uislamu wao, kwa sababu kuna wanaofuata njia ya sahihi, kuna wanaofuata njia ambayo sio sahihi. Sasa haiwezekani kwamba wanaofuata Uislamu sahihi na njia sahihi, Uislamu ulioletwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wanaofuata, haiwezekani hawa wawe sawa na Uislamu ambao wanafuata Uislamu ambao haukuletwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na maana kwamba njia wanaoifuata ya Uislamu huo sio njia ya sahihi. Kwa hiyo yatafawatul islam baina an-nas, Uislamu hutofautiana baina ya watu. Wanaofuata Uislamu sahihi aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa Uislamu wao ndio wasawa. Ama wanaofuata Uislamu mwingine ambao hakuja nao Mtume sallam bali wanafuata Uislamu kwa hawaza nafsi zao, hawa njia yao wanaoifuata sio ya sawa. Sisemi kwamba ni makafiri hawa, la, nasema wanafuata Uislamu ambao sio sawa. Njia wanaoifuata si njia iliyo sahihi aliyotuletea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha sirati mustaqima, hii ni njia yangu iliyonyooka, fattabi'uhu ifuateni. Allah subhanahu wa ta'ala akituamrisha tufuate njia yake iliyo sahihi, hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza kufuata njia isiyo kuwa sahihi. Faqal wala tattabi'us subul, msifuate njia nyingine nyingi, mkawacha hii njia yangu moja iliyo sahihi iliyo nyooka. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili, hizi subul njia nyingine nyingi zitakufarikisheni na hii njia yangu iliyonyooka. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi, hilo nyii Allah subhanahu wa ta'ala anakuhusieni. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wachaji Mungu. Kwa hiyo njia ya Allah ni hii njia ambayo Allah mtume sallallahu alaihi wasallam ametuletea ya kufuata manhaji hii sahihi yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na akatukataza Allah kufuata njia nyingine. Hizi njia nyingine zitatufarikisha na hii njia ya haki, njia ya Allah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Kwa hiyo wanaofuata njia hii sahihi wakafanya ibada kupitia njia hii sahihi, hawa ndio wamefuata Uislamu sahihi, Uislamu wa haki aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wengine ambao hawakufuata njia hii sahihi aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo Allah mwenyewe anasema hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni, wasiofuata njia hii ni kwamba wana Uislamu ambao sio sahihi, Uislamu wao ni wa makosa makosa. Sija kufurisha mtu, sisemi kwamba ni makafiri, lakini nasema Uislamu wao wasiofuata njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na njia ya mtume na masahaba wake, Uislamu wao ni wa makosa makosa, sio Uislamu sahihi aliyouamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio maana ibada zao pia zinakuwa pungufu kuliko ibada za waliofuata njia hiyo sahihi aliyoiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ifuatwe. Ndio nikasema kwamba haiwezi kani kuwa sawa Waislamu wote kwa Uislamu wao. Waislamu wanaofuata Uislamu sahihi, njia sahihi ya Allah na mtume wake, haiwezi kuwa sawa na Waislamu ambao hawakufuata njia hiyo sahihi. Athar ya Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu qala عليكم بالسبيل والسنة عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها حتى إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. أبي بن كعب الصحابي الجليل رضي الله عنه أنسمع عليكم بالسبيل والسنة, jilazimisheni kufuata njia hii moja na sunna, jilazimisheni kufuata njia hii ya haki, pia jilazimisheni kufuata sunna. Fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunna dhakara Allah fafadhat aynahu min khashyati Allah fatamassahu an-nar, kwani hakuna mtu yoyote ambaye yuko katika njia hii ya haki na sunna akafuata sunna kisha akamtaja Allah, fafadhat aynahu, macho yake yakatoa machozi, min khashyati Allah, kwa ajili ya kumwogopa Allah, fatamassahu an-naru, halafu mtu huyo moto ukampata. Hakuna mtu yoyote ambaye yuko katika sabili, njia hii ya haki, na yuko katika sunna, halafu akamtaja Allah, macho yake yakatoa machozi kwa ajili ya kumuogopa Allah, halafu mtu huyu akapata moto, moto ukampata mtu huyu. La, mtu huyu hapatwi na moto. Kwa sababu gani? Analia kwa kumuogopa Allah na yuko juu ya sabil na sunna. Yuko ala sabilin wa sunna, yuko katika njia ya haki na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema huyu, walaysa min abdin ala sabilin wa sunna dhakara arrahmana faqsha'arra jilduhu min makhafatillah illa kana kamathali shajaratin yabisa waraquha. Na hakuna mtu yoyote ambaye yuko katika njia ya haki na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemtaja Allah, mwili wake ukatetemeka kwa ajili ya kumuogopa Allah, isipokuwa anakuwa ni kama mfano wa mti ambao majani yake yamekauka, majani yake yamekauka, illa tahatat anhu dhunubuhu, madhambi yake huyu yanaanguka kama yanavyoanguka majani ya mti huu uliokauka. Madhambi ya mtu huyu anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yuko juu ya tariqin sabilin wa sunna, yuko katika njia ya haki na yuko katika sunna, madhambi yake yanaanguka kama majani yanavyoanguka ya mti huu uliokauka. Lakini bisharti an yakuna ala sabilin wa sunna, kwa sharti ya kwamba analia kwa muogopa, kwa kumuogopa Allah na yuko katika sabil, njia ya haki na sunna. Thumma qal wa inna iqtisadan fi sunna khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi. Kufanya iqtisad, ukati na kati katika sunna, ni bora kuliko kujitahidi kuwa kinyume cha njia ya Allah na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtu kufanya iqtisad katika sunna, akafanya yale mambo yaliyofundishwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam peke yake, huyu ni bora kuliko mtu aliyejitahidi akazusha mambo mengi ambayo yako katika kinyume cha njia hii ya Allah na kinyume cha sunna zake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thumma kala Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, fandhuru a'malakum, angalieni amali zenu. Fandhuru a'malakum, angalieni hizo amali zenu mnazozifanya. Fa in kanat ijtihadan au iqtisadan an takuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim. Amali zenu ziwe zina ijtihad au iqtisad, ziwe katika minhaj, mfumo wa njia ya mitume na sunna zao. Amali zenu zilingane na sunna na njia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na sunna zao, amali zenu hizo ndizo zitakazo kubaliwa. Ama ikiwa amali zenu haziko katika manhaj na njia ya mitume na sunna zao, amali hizo hazitakubaliwa. Hadha al-athar rawahu Ibn Abi Shayba wa kadhalika fil musannaf wa Abu Nu'aym fil hilyah. Kwa hiyo maana ya athari hii ni kwamba mtu anapokuwa katika njia sahihi, njia hii aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya suratul an'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, mtu akiwa katika njia hii na pia akiwa katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu anapolia kwa kumuogopa Allah, moto haumpati mtu huyu. Mtu huyu aliyo katika njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, anapolia kwa kumuogopa Allah, fa innahu la tamassuhu nar, moto hautampata mtu huyu, kwa sababu amamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na yuko katika njia ya Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ama lau mtu alimuogopa Allah wa huwa ala ghairi sabilin wa sunna bal ala bid'a fahadha la yanfa'uhu bukauhu. Mtu ambaye analia kwa kumuogopa Allah lakini hayuko katika njia sahihi na hayuko katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam bali ala bid'a, yuko katika bid'a, huyu kulia kwake hakutamfaa. Maana athari hii ni kwamba mtu akiwa katika bid'a hata akilia kwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa vile hayuko katika njia sahihi, hayuko katika sunna za Mtume sallam bali yuko katika bid'a, kulia kwake huko hakutamnufaisha. Hata akilia mapipa 20 machozi yake, kulia huko hakutamnufaisha na atakwenda choma kwa sababu ya bid'a, kwa sababu hayuko katika tariq, hayuko katika sabil, hayuko katika sunna. Wa inna iqtisadan fi sunna khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi. Mwisho ya athar hii ya Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Mtume sallam katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ainani la tamassuhuma an-nar, macho aina mbili hayatapatwa na moto. Ainun bakat min khashyati Allah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Macho ya watu aina mbili hayatapatwa na moto, ina maana watu wao hao hawatapata na moto. Ainun bakat min khashyati Allah, jicho lililolia kwa ajili ya kumuogopa Allah. Mtu amekaa akalia kwa ajili ya kumuogopa Allah, huyu hatachomwa huyu, kwa sababu anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka macho yanatoa machozi kwa ajili ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huyu ndio anemuelezea Ubay ibn Ka'b, huyu anaelia kwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni sharti awe ala tariqin wa sunna, sharti awe katika njia sahihi na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikiwa analia kwa kumuogopa Allah na hayuko ala tariqin sahihin wa sunna, la yanfa'uhu bukauhu, kulia kwake huko hakutamfaa kwa sababu hayuko katika njia sahihi wala hayuko katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pia athari hii maana yake ni kwamba amali ndogo, amali ndogo anayoifanya mtu ambaye yuko katika tariqin wa sunna ni bora kuliko amali nyingi anayoifanya mtu ambaye hayuko katika tariqin wala sunna. Amali chache anayoifanya mtu ambaye yuko katika njia sahihi na yuko katika sunna, amali hii ni bora, hii amali chache ni bora kuliko mtu ambaye anafanya amali nyingi lakini hayuko katika tariqin sahihin na hayuko katika sunna. Hii ni kueleza fadhila za watu kuwa katika manhaj, katika manhaji nubuwa, njia hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, ambapo tumeamrishwa tuifuate njia hii. Kwa hiyo laysat al-ibratu bikathrati al-amal, amali nyingi hazizingatiwi wala haziangaliwi, zinazoangaliwa ni amali hata kama ni kidogo lakini mtu yuko katika njia iliyo sahihi na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini wingi wa amal sio unaozingatiwa, inaozingatiwa ni mtu anafanya amal hata kama ni ndogo lakini yuko katika tariq wa sunna, sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam na njia iliyo sahihi. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil mulk الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آية بيلي سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah aliumba mauti, akaumba na uhai, ili akupeni mtihani, nani katika nyinyi atakayekuwa mzuri zaidi wa amali. Liabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili akupeni mtihani, nani katika nyinyi atakayekuwa na amali nzuri sana. Wanasema maulama, Allah hakusema liabluwakum ayyukum aktharu amala, ili akupeni mtihani, nani atakayekuwa na amali nyingi sana. Ayyukum ahsanu amala, nani atakayekuwa na amali nzuri sana. Amali nzuri ni zipi? Ni zile ambazo ziko katika sunna, katika ikhlas na sunna. Amal ziko katika ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo al-ibra laysat bikathratil amal, mazingatio si kwa amali nyingi, linazozingatiwa ni kuwa mtu katika njia iliyo sahihi na yuko katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislam, manhaji hii ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake ni manhaji ambayo inamlazimu kila Muislamu ili amali zake ziwe sahihi, ili amali zake zikubaliwe, ili amali zake zimfae, lazima mtu awe katika manhaji hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wake, kwa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul an'am aliyotuliyoisoma hapo nyuma. Kwa hiyo ni lazima kila Muislamu afuate manhaji hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, ndipo atakapofanya ibada zake kwa kufuatia njia hii, ibada zake zitakuwa sahiha na ibada zake zitakubaliwa. Lakini akiwa katika isiyo kuwa njia hii, bali akiwa katika bid'a, moja kwa moja ni kwamba amali zake zitakuwa hazimnufaishi, kwa sababu kwanza hatafanya amali sahiha kama inavyotakikana. Mtu akiwa katika ghairi hadha tariq, katika isiyo kuwa njia hii na katika isiyo kuwa sunna za mtume wa sallam, amali zake lazima atazifanya pungufu pungufu, hatazifanya kamili, hatazifanya kama inavyotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakati huo ndipo amali zake zinakuwa pungufu, ndipo mara nyingine amali zake zinakuwa hazikubaliwi, kutokana na kwamba yuko katika bid'a, hayuko katika sunna. Sababu hii ni sharti ya kukubaliwa amal, iwe na ikhlas na iwe katika mutabaa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo ni manhaj ya kila Muislamu, lazima afuate manhaji hii kama anataka najat, kama anataka kuokoka na moto, ni lazima afuate manhaji hii ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim.